Låsnyckel, Kalle. Ja, hejsan. Hej. Hej, det är hos låsmeden. Ja. Ja, visst för fan. Du, jag behöver hjälp att komma ut ur en lägenhet. Det låter inte klokt, men jag är... Ja. Sitter inne i en lägenhet på insidan och kan inte komma ut ifrån den. Jag var här med firman igår och representerade, och jag har följt med en dam hem. Hon har gått till sitt jobb och på något sätt låst lägenheten utifrån. Ja. Jag behöver åka ner till Stockholm ett par timmar, annars så kommer det att bli riktig katastrof här. Ja. Så jag undrar om du skulle kunna rycka ut. Jag menar, det får kosta vad det kostar vill. Vart är det någonstans? Vilken adress? Åh, du. Det är en bra fråga. Det är Gävle här någonstans. Ja. Ja, hör du då? Jag ska titta ut, ska vi se. Det är lite... Det är fyra våningshus där, tror jag. Det var hiss. Det är några trän utanför. Tallar grej, som någon liten park. Och sen är det... Man ser bort igen med någon typ av kiosk längre bort. Ja, det är inte lätt då. Men, det står en tant i fönstret mitt emot på tredje våningen. Hon står och tittar i köksfönstret. Jag vet inte vad... Hon har städrock på sig. Vad tjejen heter något som du... Hon heter Marie. Ingen mer. Kommer inte ihåg det. Så det. Vet, problemet hon är... Hon har en sån här Luxor-tv. Vi ska se om något annat. Ja, du, vet, ja. Vi kan ju inte ställa oss och borra sönder ett lås heller utan att hon vet om det. Konsum. Hon har fått reklam från Konsum här också. Ja, men det blir man ju inget. Mm. Nötstek. Fan. Hur fan ska jag komma till Stockholm? Jag sitter... Och du vet, vi kan ju inte ställa oss bara sönder låset när inte hon är hemma. För att då kommer ju inte hon in. Nej, men jag ringer till henne så hon kommer hem. Så ja. Kunde ni komma bara sönder låset. Ja, ringer du till henne får man, hon kommer att öppna det enklaste. Ja, just det. Just det, förlåt. Det har du aldrig sett. Du, jag gör så här. Jag firar ner mig med lakan istället. Ja, du får göra det. Får försöka knyta. Vilken våning är det på? Nej, det är bara på tredje. Det ska jag klara. Ja. Vi är frästa på det. Ja. Jag ska vara med 1:15 tåget till Stockholm. Ja. Tack ska du ha. Tack.